Na, hol is tartottunk? Ugye előző héten elkezdtük, most folytatjuk, ez a második rész. Ha nem láttátok volna az elsőt, akkor linkelem. Még annyi érdekes dolgot kell átvennünk, hogy egyszerűen nincs időm még itt felvezetni se, de akár ezt mondhatjuk felvezetésnek is. Ja. Kezdjük! Szóval, miről is van szó? Hogyha nem vagy hajlandó mégsem megnézni az első részt, hogy már olyan rég volt, mert azóta 100 YouTube videót látta, azt sem tudod, mert miről beszéltünk, hogy akkor az elfogultsági tényezőkről beszélünk, a dolgokról, amik befolyásolják a véleményedet, a meggyőződéseid, a világlátásod is sokszor, és ebből hát rengeteg van. Direkt megint timestamp-elve van, hogyha valakinek az egyiket konkrétan linkelni akarod, hogy figyelj, ez a te bajod, látod, aztán nem biztos, hogy igaza van annak, aki ezt linkeli. Most jön egy nagy kedvencem, ez a hanyatló világszindróma. A múlt az jobb volt, a jövő rosszabb lesz. Ezt így tudnám összefoglalni. Csomóan ezt így alapnak veszik, mert az agyunk egyszerűen úgy működik, hogy megszépíti az emlékeket, hogy egyszerűen megbékél velük. Hát a nosztalgia sem véletlenül működik olyan effektíven, és egy külön iparág, megbocsájtóbbak vagyunk. Viszont a jövő az bizonytalan. A jövő az egy olyan dolog, amit nem tudjuk, hogy mi jön. Ismeretlen. Mi félelmetesebb van egy olyan dolognál, amit nem ismerünk. A jövőt nem ismerjük. Egyre kevésbé tudjuk tartani a tempót a világgal. A jövő az félelmetes. Szóval az ember feltételezi, hogy a múltban jobb dolgok történtek, a jövőben meg rosszabb dolgok fognak. Hiába amúgy ez, ha objektívan szemléljük, nem igaz. Sőt, ugyanebben a könyvben, amit olvastam, ez tök jól kapcsolódik ilyenekhez, ez a Homo Deus. Érdekel valakit, múltkor nem mondtam, de Sapiens második része. Sapiens is nagyon jó. És abban van, hogy ha objektívan szemléljük, akkor talán a legjobb korban élünk eddig, mert vannak háborúk, de már jó pár évtizede azért nem a háborúkban halnak meg a legtöbben. Azért igazán globális világháborúk, meg igazán nagy háborúk nincsenek már. Sokkal kevesebben halnak meg háborúban. Ahogy éhezés is még van a világon, de már sokkal kisebb probléma, mint valaha volt. Már többen halnak meg a túlsúlyosságban kb. És még a harmadik a vírusok, amit vicces ilyenkor a Covid-kor mondani, de azért régen rengetegen 100 milliók haltak meg ilyen világjárványokban, és épp, hát igen, most a Covid itt van, de azért az sem egy, hogy mondjam, pest is. Szóval meg most már sokkal jobban kezelik ezeket. Például ott van a WHO, aki ezekre figyel, és rengeteg vírus már kirobbanás előtt meg tudnak fogni, rengeteg vírust és baktériumot már kezelnek, és egyre kevesebben kapják el őket, és bár még a fejlődő országokban van ebből probléma, de háború szinten is jobban állunk, mint valaha. Éhezés szinten is jobban állunk, mint valaha. És vírusok szintjén is jobban állunk, mint valaha. Nem lehet azt mondani, hogy minden jobb volt régen. Ja, úgyhogy nézzük kicsit messzebbről a dolgokat, nézzük a statisztikákat, és arra is vigyázni kell, hogy ennek a hanyatló világ szindrómának van egy beteljesítő hatása, és ha állandóan csak keserünk, hogy milyen szar lesz a jövő, akkor valamennyire befolyásoljuk is a jövőt vele, nyilván, hiszen mi határozzuk meg a jövőt. A kontextus hatás. Nem valljuk be, de ez mindannyiunkra nagyon-nagyon-nagyon sok hatással van. Az, hogy hogyan mondanak el egy információt, hogyan fogalmaznak, akár hogyan tesznek fel egy kérdést is, nagyban befolyásolja, hogy hogyan gondolunk rá. Például, hogy előző héten néztük a nemzeti konzultációt, az, hogy hogyan teszik fel a kérdéseket, nagyjából rávezetnek, hogy mi a jó válasz. Ott van, ha nem is nincs kimondva, hogy ez a jó válasz, ezt jelöld meg, de a kérdéssel, ahogy fölteszik, ahogy fogalmaznak, elég egyértelműen rávezetnek. Nem objektívan van megfogalmazva egy híradás, amit mondjuk olvasol az interneten, hanem gúnyos hangnemben, elfogultan, akkor nyilván úgy dolgozott fel az információt, hogy rögtön már van egy véleményed. Mondjuk a Origónál eszembe jut, de nyilván a másik oldalon is van, csak az Origónál nagyon feltűnően valaki van egy hírbe, és már a gúny nevén szólítják, és írják a hírben le. És akkor onnantól nehéz komolyan venni. Ez a videóknál meg azért különösen benne van, hogy milyen zenét raksz alá. Hát nem csak az van, hogy fogalmazom, hanem zenékkel, vágóképekkel, szerkesztéssel. Nagyon lehet befolyásolni az érzelmeket, nagyon. Például, ha elmondom, hogy 2010-ben több mint 21 ezer ember halt meg fegyveres konfliktusban. Ez majdnem annyi, mint Siófok teljes lakossága. Vagy, ha úgy fogalmazom meg, hogy 2010-ben 21 ezer ember halt meg fegyveres konfliktusban, amiből amúgy az európaiak száma mindössze 418. Soknak tűnhet, de ha összehasonlítjuk például 1950-nel, akkor több mint 546 ezer ember halt meg fegyveres konfliktusban. A kontextus mennyire meghatározhatja azt, hogy mit érzünk egy számmal vagy egy ténnyel kapcsolatban. Szóval minél részrehajlóbb egy tudósítás vagy akár egy műsor, annál inkább szkeptikusnak kell lenni, még akkor is, hogyha amúgy nagyon tetszik, amit mondanak. Torz tükör! Másoknak hajlamos vagy a karakterükre következtetni rögtön, magadat meg mindig a szituáció alapján ítéled meg. Például, hogy te egy reggel a szokásosnál ingerülékenyebb vagy, szarul aludtál, rossz hírért reggel, és akkor a szokásosnál ingerülékenyebb vagy az emberekkel, de te tudod, hogy miért van ez, és tudod, hogy ez nem egy szokásos állapot. De valaki mással találkozol, aki ingerülékeny, akkor rögtön következtetsz, hogy na jó, hát ez az ember, ez ilyen, nem is olyan szimpi, miért ilyen seggfej, és rögtön elítéled magadba. Valakit épp rosszkor találunk meg, akkor sem kell rögtön arra következtetni, hogy ő mindig ilyen. Mi is voltunk már azon a végén, hogy egyértelmű, hogy a mások szemében egy seggfejnek tűntünk, de mi azért szeretjük azt gondolni magunkról, hogy nem vagyunk mindig seggfejek, szóval, hogyha magunkat mindig meg tudjuk ítélni a szituáció alapján, hogy most épp ez van velünk, akkor másoknak is hagyjuk meg ezt a teret, hogy lehet, hogy neki is csak rossz napja van. Aztán, holdudvar effektus. Egy ember bizonyos személyiségjegyei befolyásolják a többi terület megítélését is. Hát erre a legjobb példa talán az, hogy valaki szép, gyönyörű, szexi, jó ránézni, felizgat, megdugatnád magad vele, tudom is én. Szóval, hogyha valaki szép, annak hajlamosak vagyunk azért jobban megbocsájtani dolgokat, pozitív dolgokat feltételezni róla, hogyha ugyanazt csinálja egy ronda meg egy szép ember, akkor lehet, hogy sokkal megbocsájtóbbak vagyunk egy szép ember felé. Ez nem egy ilyen borzasztó, szörnyű dolog, hogy itt, jaj, úristen, az a társadalom, ez benne van a génjeinkben, valaki szép, azt szeretjük. Ez van. Ezt nem azt mondom, hogy te rossz ember vagy, hogy ebben szenvedsz. Nyilván én is lehet, hogy megbocsájtóbb vagyok szép lányokkal kapcsolatban. Biztos, hogy az vagyok. De hát így vagyunk a sztárokkal, így vagyunk az influencerekkel. Ha valaki szép, akkor automatikusan inkább arra kattintunk. De ez például fordítva is lehet, hogy rögtön elítélsz valakit, aki nagyon csúnya, vagy rendezetlen, vagy igénytelen. És akkor feltételezzük, hogy az élet többi területén is az. És akkor ez alapján túl szigorúak lehetünk valaki, az túl megbocsájtóak. Influencerekkel teli világunkban, hogyha attól, hogy valaki nagyon szép és több millióan követik, és mond valami társadalmi kérdésről egy dolgot, még nem biztos, hogy igaza lesz attól, hogy meg akarod dugni. Kockázati kompenzáció. Minél jobban biztonságban hisszük magunkat, annál nagyobb kockázatot vállalunk, és nyilván annál nagyobbakat is lehet bukni. Például, hogyha úgy érzük, hogy anyagi biztonságban vagyunk, akkor lehet, hogy nagyobb kockázatot vállalunk anyagilag. De például, ha úgy érezzük, hogy milyen biztonságos kocsiban vagyunk, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb az esély, hogy nem kötjük be az övünket. Nem értem az embereket, akik nem kötik be az övüket. Tényleg az nem kell a komment. Szerintem, ha nem kötöd be az övet, egy idióta vagy. De például egy motorosnak a sisakját levesszük, akkor a biztonság érzete az csökkenni fog, és ezért sokkal óvatosabban vezet. De ez fordító is igaz. Minél nagyobb biztonságban érezzük magunkat, annál több kockázatot vállalunk. Úgyhogy erre vigyázni kell, mert rengetegszer az a biztonság az csak egy hamis illúzió. Elfogultság az eredeti állapottal szemben. Igen, ez egy érdekes dolog, ez egy kis apróság, itt nincs sok írva, de gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert ez szerintem mindenképp érdemes, hogy az a tendencia, hogy szeretjük, hogyha dolgok viszonylag állandóak maradnak. Az ember fél a változástól, meg kényelmetlen, mindig kényelmesebb a status quo, hogy minden úgy marad, amit szeret, még akkor is, hogyha lehet, hogy előnnyel járna a változás, de maga a változás az hát kényelmetlen. Kényelmetlen, meg kockázatos is, szóval, és ezért inkább maradunk az alapnál, hiába nem biztos, hogy egy jobb helyzet. Következő az optimizmus. Túlbecsülöd a pozitív kimenetel lehetőségét. Ez egy vonzó tulajdonság, hogy az emberek lelkesek, pozitívak tudnak lenni, és nyilván vannak előnyei az ilyen világlátásnak, valószínűleg boldogabb élet ez, mint a pesszimizmus, de az tény, hogy el tudja homályosítani az ítélőképességünket. Szóval, hogyha te mindig valahogy feltételezed, hogy majd megoldódnak a dolgok, majd biztos ebből valami jó dolog fog kijönni, ez biztos, hogy be fog futni, akkor ha más nem, azért figyeld magad, hogy valószínűleg egy döntési szituációban azért túlbecsülöd. Én szerintem ilyen vagyok, szerintem. Sok elvárással sokszor nagyobb csalódás is jár. Ez nyilván egy hátulütője lehet ennek. A vonzás törvénye, olvastam azt a Titok nevű könyvet, egy humbug, ne is menjünk bele, semmi alapja nincsen, úgyhogy ezt ne is keverjük ide, de nyilvánvalóan boldogabb lehet az ember egy ilyen szemlélettel. Nyilvánvalóan az, hogy valaki pozitív, kisugárzású, az emberek vonzódnak hozzá, tényleg hozhat dolgokat az életébe, ami az optimizmusa miatt tényleg összejön, de ez még önmagában nem elég. És akkor a következő pont nyilván a pesszimizmus. Túlbecsülöd a negatív eredmények lehetőségét. Ez valamennyire egy védekező mechanizmus amúgy, nyilván, a csalódás ellen, amit okozhat rengeteg probléma vagy depresszió is. Sokan azt mondják, hogy ez még jobb hozzáállás, és hogy mindig a pesszimista az ember, mert max pozitívan csalódik, de ez is lehet önbeteljesítő, hogyha állandóan mindig negatív vagy, mindig csak a legrosszabbat feltételezed, akkor azért a környezeted erre reagálni fog, és nem feltétlenül egy kellemes személyiség, hogy valaki állandóan megpróbálja elrontani a többi ember kedvét, hogy nem is szándékosan elrontani, de lehúzni őket. Ne keverjük össze azzal, hogy valaki szkeptikus, mert az egy egészséges szkeptikusság az jó dolog, de hogyha valaki állandóan csak a negatív dolgokat helyezi előtérbe, a negatív kimeneteleket látja esélyesnek, akkor is, ha nincs az alátámasztva. Ez az. Kreditet kaptál. Tényleg amúgy, ezt elmondom megint, hogyha már így emlékeztetett rá volt. Nyilván a volt kuponkóddal már mindenki beregisztrált a sallaival, de aki nem. Múltkor csak úgy bemondtam egy videóba, hogy fókusz rövid óval a voltos kuponkód. Ugye bárki csinált, ti is csináltok. Első rendelésedből lemegy 1000 forint, mi meg kapunk 1000 forintot. Tényleg csak megemlítettem múltkor egy videóban, és annyian regisztráltak, vagy több mint 10 a Focus kuponkod, de hogy hétvégén, meg tegnap is úgy tudtam ebédet rendelni, hogy ingyen volt. Hát ez milyen jó dolog. Úgyhogy ideírom a volt kuponkódunkat. Hát, ha még valaki rendelni akar. Na, a legrosszabb ebben a pesszimizmusban, hogy még akkor is, ha valami tök jó dolog történik veled, akkor is lehet, hogy úgy szemléled, hogy na jó, de mi lesz, ha, de úgy is elromlik. Szóval ez a pesszimizmus egy nagyon erős méreg lehet, amit valószínűleg egy boldog, lelkileg kiegyensúlyozott ember nem hajlamos arra, hogy állandóan pesszimista legyen, szóval ez oda-vissza működik. Ha azt érezzük, hogy állandóan pesszimisták vagyunk, mindenben a legrosszabbat látjuk, akkor az legyen egy intőjel, hogy valamit érdemes lenne dolgozni magunkon. Tévhit, hogy a világ igazságos. Hát van egy rossz hírem, ez az egyik legérdekesebb szerintem. Az emberek szeretnék elhinni, hogy a világ igazságos, de ez nem Hollywood, szóval ki kell ábrádítsak csak mindenkit, ez is csak egy elfogultsági tényező, mert nem, a világ nem igazságos. Szeretnéd hinni, hogy a végén mindenki megkapja, amit érdemel. Szeretnéd elhinni, hogy a kemény munka az kifizetődik, hogy a csalók és bűnözők elnyerik méltó büntetésüket, hogy aki kegyetlen és gonosz dolgokat csinál, az egyszer meglakol érte. Nem is tudnánk kényelmesen élni egy világban, ami nem ilyen, ami nem igazságos, ahol a gonosz nem lakol meg, a jó meg nem kapja meg a jutalmát. Pedig a világ nem ilyen. Rossz hír, nincs ilyen, hogy karma, bár szeretnénk azt hinni nagyon erősen, ne feltételezzük, hogy a világ majd mindig így helyreáll. Aki rossz, az majd úgyis elnyeri büntetését, és mi, akik általában saját szemünkben mi vagyunk a jók, mi úgyis megkapjuk a jutalmunkat, mert lesz olyan, hogy rengeteg munkával nem jutunk sehova, más meg kevés munkával nagyon sokáig eljut, és szerinted ez nem igazságos, szerintem meg igazságos, mert kevesebbet dolgozott, de okosabban, és jobban meglátta a lehetőséget. Hát nyilván a saját életében mindenki egy főhős, de én is úgy vagyok például ezekkel a videókkal, ez meg az első rész, hogy ennek a témája szerintem baromi érdekes, baromi fontos, és ezért biztos nagyon sokan meg fogják nézni. Nem. tudatosítani kell, hogy van, hogy a jó emberekkel történnek rossz dolgok, egyszerűen így működik a világ, és van, hogy a rossz emberek meg, hát, megúszszák, és boldog életet élnek. Ez a világ sajnos nem igazságos, de nyilván rajtunk is múlik, hogy mennyire lesz az később. Saját csoport torzítás. Ez is egy gyakori dolog. Favorizálod azt, aki a saját csoportodhoz tartozik. Jobban bánsz valakivel, preferálod, hamarabb választod ki valamire, hogyha a saját csoportod rész. Legyen az egy baráti csoport, legyen az egy nemzet, de akár rassz is. Nyilván a saját környezetedben, a emberekben, akit ismersz, jobban megbízol. Szóval szociálisan amúgy van értelme, de a mai világban, ami már nagyon globálisan működik, nagyon multikult, és ezt most nem szitokszónak használtam, mint csomóan, az, hogy rengeteg kultúra működik együtt, ott már erre figyelni kell, hogy ne alakuljon ki hátrányos megkülönböztetés, csak azért, mert számodra ismeretlenebb, de amúgy semmi más nem indokolja, hogy ő vele rosszabbul bánj. Ez a dolog, ami sokszor a rasszizmushoz vezet, vagy sokszor kirekesztéshez vezet, meg belterjességhez. Szóval erre figyelni kell. Belterjesség, lásd, magyar celebvilág. Magyar politikának sem egy, hogy mondjam, idegen dolog, hogy így favorizálja a haverokat. Segíthet az, hogy próbálod a csoportodon kívülre képzelni magad. Próbálod a másik ember helyzetébe képzelni magad. Hajlandó vagy arra, hogy egy másik szemszögből nézd magad, vagy legalábbis próbálkozol, elismered, hogy ennek van létjogosultsága, az már egy jó kezdő lépés lehet. Szemléld kritikusan azt is, aki a saját csoportodon belül van. Hajlamos vagy a megbocsájtóbb lenni. Ugyanazt megbocsájtani a csoporton belül, amint mondjuk egy csoporton kívülire nem áll ráolvasnál. Szóval erre figyelni kell. Minél kevesebb valakiben az empátia, az azért okozhatja, hogy ez egyre jobban torzít felé. Szóval ez egy olyan dolog, amire manapság különösen figyelni kell. Rengeteg példa van, akár külön részeket. Sőt, van egy sorozat ötletem, amihez mondjuk egy stáb kéne, szóval először szponzort kéne rákeresnem, de ezt mindenképp szeretném idén megvalósítani, ami pont az empátia lesz a sorozat lényege. Jó is, hogy eszembe jutott, mert leírom az ötletet, és próbálok szerezni hozzá valakit. Ellenséges médiahatás. Ez is csak egy apróság, amit gondoltam, hogy megemlítek. Az a tendencia, miszerint a média tájékoztatást elfogultnak tekintjük a saját megrögzült világképünk alapján. Van egy nézőpontunk nagyon erős bennünk, és jönnek velünk szembe akár tények, tényszerűen megfogalmazva, azt is elfogultnak tekintjük, mert mondjuk nem egyezik a saját világképünkkel. Szóval úgy érezzük, hogy bizonyos médiák ellenünk vannak, miközben lehet, hogy csak a tényeket közlik. Úgyhogy erre figyelni kell, hogyha mindenen befeszülünk, ami nem a saját értékrendünkkel van, minden híradáson, nyilván van ilyen, manapság főleg, de azért azt is figyelni kell, hogy nem ez csak a saját lencsénk torzít ilyen szinten. Placebo effekt. Ki ne ismerné a placebo effektet? Amikor egy rendes gyógyszer hatásosságát tesztelik, akkor is ugye alanyok felének mondjuk placebót adnak be, és akkor megnézik, hogy tényleg a gyógyszertől lettek jobban, vagy akik placebót kaptak, és ugyanúgy jobban lettek, mert rengetegszer az immunrendszer megold egy csomó dolgot magától, de lehet, hogy a gyógyszernek tudjuk be. Manapság azért ez nagyon sokszor előfordul, rengeteg kuruzslóval, mindenféle, főleg Facebookon, főleg az időseket szédítik, mindenféle. Tudom, az a baj, hogy annyira hülyeség, hogy mondani se tudom, ilyen életenergiákat adnak át, meg ilyen, ha befizetsz valamennyit, ilyen csakra tisztítás, minden lószar, és lehet, hogy az ember utána tényleg jobban érzi magát, de lehet, hogy ez a placebo, hogy az agyad, hogyha elhitetik veled, hogy rendes sört iszol, és megiszol belőle egy csomót, hiába volt az alkoholmentes, részegnek fogod érezni magad. A placebo hatás nagyon erős. Nagyon tudjuk befolyásolni az elménkkel a testünket, és szerintem ez még nincs is teljesen kihasználva, hogy durva, hogy mennyire hatással tudunk lenni a testünkre, de érdemes az áltudományoknál, a kuruzslóknál erre figyelni, hogy attól, hogy baromságnak tűnik, és jobban lettél tőle, az valószínűleg tehát baromság volt egy csomószor, csak a placebo hatás miatt azt hitted, hogy attól lettél jobban, vagy attól lettél boldogan. Járókelő effektus. Feltételezett, hogy majd más megoldja a vészhelyzetet, hogy a bystander effektnek hívják angolul, ezt lehet, hogy így ismerősebb, de ez egy közismertebb dolog, hogyha van egy vészhelyzet, mondjuk valaki rosszul lesz az utcán. minél több ember van ott, annál több felé eloszlik a felelősség. És mindenki várja, hogy a másik csinálja. Ha te vagy egyedül ott, akkor nincs kire mutogatnod, oda és segítesz. Hogy ne csak ezt a szokásos példát lássuk, ez csapatmunkában is előfordul, van egy közös munka, és ha 10 dolgoztok rajta, akkor nem érzed, hogy neked annyira bele kell folynia, látod, hogy a többiek ott dolgoznak, vagy mindenki másra várja a megváltást. Még egy példát mondjuk, lehet, hogy szexuális zaklatásnál látják a cégen belül, hogy történik ilyen. Így, hát én láttam, de hát itt vagyunk 200-an a cégben, miért majd valaki úgy is jelenti, majd ez helyre lesz rakva. Hiszünk az igazságos világban talán. Ja, úgyhogy ilyenkor erre azért figyeljünk, hogy minél több felé oszlik a felelősség, annál nagyobb az esély, hogy az emberek nem vállalják fel a felelősséget, úgyhogy például egy csapatmunkánál is érdemes konkrétan meghatározni, kinek mi a feladata, és konkrét felelősségeket kiosztani, mert hogyha csak így, ne csináljátok meg ti így egy csoportban, akkor általában az lesz belőle, hogy senki se csinálja. Csak azért is! Ja, ezt így neveztem el. Ez azt jelenti, hogy csak azért is az ellentétét csinálod annak, mint amit rád akarnak kényszeríteni. Hát igen, ez főleg a gyerekeknél szokott előfordulni, de hát felnőtteknél is van ilyen. Egyszerűen látod, hogy valamit rád akarnak kényszeríteni, és akkor ez egy ilyen ellenállást, egy lázadást vált ki belőled, és hiába mondjuk még lehet, te is tudod magadban, hogy igazuk van, azt kéne csinálni, de a büszkeséged, az egód nem tudod lenyelni, és csak azért is a másikat csinálod. Ez nem egy jó tulajdonság, ez egy igazi hisztis, idióta hozzáállás. Gyerekként még érthetőbb, de minél idősebb az ember, annál röhelyesebb lesz ez az egész. A maszkelleneseknél is érezni ezt a hozzáállást egy csomószor, de úgyis ezt valaki megmagyarázza, hogy nem. Ha úgy érzed, hogy korlátoznak a szabadságodban, akkor hajlamosak az emberek ezt túlkompenzálni. Viszont aki erre hajlamos, azt könnyű irányítani is, mert megjósolható, hogy fognak viselkedni. Itt volt egy ilyen bölcsmondás ideírva valahol. A bölcsesség reflexióból fakad, az ostobaság reakcióból. Én nem tudom, mit jelent, majd ti eldöntitek, mi vagyok én. Következő, és az utolsó, a reflektorfény effektus. Túlbecsült, hogy az emberek mennyire vesznek észre rajtad a dolgokat. A fehér pólódat vetted ketchuppal, és ott egy ketchup volt, akkor mész az utcán, és úristen, mindenki ezt nézi, mindenki, úristen. Legtöbb ember le fogja szarni, még hogyha észreveszik is, le fogják szarni. Az emberek általában inkább azzal vannak elfoglalva, hogy róluk mit gondolnak, hogy éppen mit kell csinálniuk, vagy a múlton aggódnak, de nem rajtad fognak aggódni. De az ember ugye hajlamos ezeket felnagyítani, és azt gondolni, hogy állandóan ő vagy a reflektorban van, és minden negatív dolgát felnagyítják, és nem feltétlen. Ne feltételezz, hogy az ember ereket annyira érdekled, mint te hiszed, hogy érdekled őket. Hát, ez nem az összes, nyilván lehet még gyűjteni egy csomó ilyen elfogultsági tényezőt, de azért a főbb tényezőkön átmentünk, linkelem a honlapot, ami nem az összes pont, de a pontok nagy része ott van. Iratkozzatok fel, igen, most aki eljutott ideig a végig, az úgyis fel van iratkozva, de azért mondom, hogy iratkozzon fel, mert most egy hónapig bemondom, hát megnézem, hogy tényleg többen iratkoznak-e fel, mert ja, úgyhogy ez érdekes, hogyha ezt mind összeadjuk, és még rájövünk, hogy még mennyi ilyen van, akkor rá kell jönnünk, hogy amit a világról gondolunk, az rengetegszer egy nagyon kicsi szelete alapján ítélünk, és az is tele van ilyen torzítási tényezőkkel, szóval valószínűleg általában nincs igazunk. Valószínűleg, ha igazunk is van, az csak épp az akkori társadalomra igaz, az akkori perspektívában, mert lehet, hogy amit most gondolunk, és lehet, hogy tényleg igaz, lehet, hogy 1000 éve még teljesen más volt a megszokott, akár az emberi jogok, akár az, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az emberek. Most már lehet, hogy azt mondjuk, micsoda barbár népség volt, hogy hogyan viselkedtek egymással, hogy hogyan lehetett ezért meg ezért ezt meg ezt csinálni, de akkor az volt a normális. És lehet, hogy 1000 év múlva már teljesen más dolgok lesznek a normálisok. Mindig tudjuk, hogy amit épp gondolunk a világról, a meggyőződéseink vannak, egyfelől nagyon sokszor torzíthat, másfelől meg ez nem egy kőbevésett dolog rengetegszer. Érdekes, hogy mennyire szubjektív és mennyire érzelmi alapú egy csomószor az, hogy mik a meggyőződéseink. Úgyhogy erre érdemes figyelni, nem azt mondom, hogy mindet be lehet magolni, de néha emlékeztetni magunkat egy-egy pontra, mert ezek olyan dolgok, amit, hogyha azért figyelünk néha rá, az, hogy objektívabban tudunk tekinteni magunkra, a döntéseinkre és a meggyőződéseinkre, az mindenképp egy szebb és empatikusabb világhoz vezet szerintem, és valószínűleg nekünk is hasznunkra válhat. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport. Csütörtökön ismét találkozunk. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a caring for him.